Na matumaini yangu jambo ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro imetimia ni saa 7 na dakika 20 saa ya Afrika ya Kati sawa na 8 unusu saa ya Afrika Mashariki. Ni wakati wa kusikiliza taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni muktasari wake. Watu wanne walijeruhiwa vikali katika shambulio la bomu la mkononi jijini hapa Bujumbura uko mtaa wa Chibitoke. Walifu wa kisa hicho bado hawajafahamika kama dulu kutoka eneo la tukio zinazoeleza. Kuongeza muhula wa msuluhishi wa mgogoro wa kitaifa dhidi ya mgogoro wa kitaifa Benjamin Mkapa itakuwa ni muda mwafaka wa namna ya kutafuta suluhisho la kudumu dhidi ya mgogoro unaojili hapa nchini. Na hayo yanabainiwa na mpinzani kutoka chama cha upinzani taasisi ya Bumana kama mtakavyo msikiliza katika taarifa hii. Na katika michezo, timu ya Message Ngozi inasalia kileleni katika mashindano ya kitaifa Primus League ni baada ya kuinyuka timu ya Legends Atletico jana Jumapili kwenye uwanja wa Mwanamfalme Rui Gwagasore. Kuna hayo ndugu msikilizaji na mengineyo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Mitambo yaongozwa vyema na kijana Emetusemi Tebuzi, langu jina ni Jean-Marie Vianney, ngenda kumana. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Tuanze taarifa hii habari katika taarifa za usalama. Watu wanne walijeruhiwa vikali katika shambulio la gruneti lililofanyika usiku wa kuamkia leo mtaa wa Chibitoke jijini hapa Bujumbura kando na kituo cha ugavi wa mafuta Kobile huko Chibitoke. Duru kutoka eneo la tukio zaeleza kwamba mhalifu wa shambulio hilo hajafahamika, ila kuna raia mmoja aliyekamatwa kwa lengo la kuanzisha uchunguzi. Tumusikilize raia mmoja aliyekuwa eneo la tukio ya kisa hicho. Hiyo shambuliaji ilianza saa 3 na nusu. Palikulishikia siku kwa hapa mtaroni, nilikuwa niko na nyowa na watu ya wangine wakua na simama hapa. Kasia inaanguka hapo mbarabara. Palikuwa gari siku inakuya hivi. Ikasimami inaliwaki ya kine ime mpotogoka. Ikaparukukana ni ishaferi ya mwenye wa meumia. Ndo sasa wakakuka na kogota ya kaenda. Kisha mda mdogo hapo wajeti wakakuya hapa na polisi. Ndo wakakutana mtu na kushe pale mpandene ya stafio mwenye umayani. Ndo mwenye walianjia hiko ukamata. Tulianza kubiona atukujua ni nini hapa mtaro pakaumia watu wawili huko pembeni ya mtaro palikuwa panaikala watu pakaumia umoya pale mtaro mpompise ndo na sasa hiyo akaumia sana angali mwekaya. Tunaomba usalama tena uongezeke sana. Tulikuwa tumesha tegemea kama ilishaonekana usalama, lakini panaanza kuonekana vurugu na sijui ni kitu ya nini. Tunaomba waongezee vrema tuone kama tutaishi. Huo ni raia kutoka eneo la tukio la gruneti iliyorushwa jana huko Chibitoke. Wizara ya utawala bora wanakemea vikali ripoti ya shirika la kimataifa linalopambana na utawala bora Transparency International. Jambo Sikona Imera, msemaji wa wizara hiyo, anaeleza kuwa kitengo cha serikali kinachohusika na kupambana na rushwa na pamoja na ufisadi hakikuulizwa lolote kuhusu namna serikali ya Burundi ilivyopiga hatua katika vita ya kupambana na mwenendo wa ufisadi nchini Burundi. Na tukiendelea na taarifa hii, katika taarifa za kisiasa, shughuli ya kuhifadhi jina za raia waliojiorodhesha kwenye daftari la watakaopiga kura ya maoni dhidi ya katiba mpya na uchaguzi wa mwaka 2020 zilianza rasmi siku ya Alhamisi wiki iliyoisha. Pierre Cravenda Icharie, mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi, anabaini kwamba tume anayoongoza inasaidizana katika shughuli hizo na shirika la Warundi BNC Generation. Kazi hizo kwa mujibu wake Bwana Ndaicharie zitadumu siku 20. Tumusikilize mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi Seni akitafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na mwenzetu Pascal Nyoyankunze. Seni umugwiji uguigenga ushinzwe gutunganya matora ulikura kora na ikigikogwa. Tume huru ya kuandaa uchaguzi Seni inashirikiana katika kazi hii na shirika maarufu GNC Vision. Tulisitisha kuorodhesha wapiga kura nchini kote tarehe 17 mwezi wa Februari, huku tukiwa tulijumulisha idadi ya watu 5,742. Hapa ningependa nikumbushe kwamba vitabu vilivyotumiwa vilitengenezewa hapa nchini na kampuni Akobu. Dufise imigwi ine icyo twita mu Gifaransa rotation vacation cyangwa mu Cyongereza. Tuna makundi mane yanayotumika katika mida tofauti. Kuna kundi linaloendesha kazi tangu saa 12 asubuhi hadi saa 6 mchana. Kundi la pili inaanza kazi tangu saa 6 mchana hadi saa 12 alasiri. Kundi la tatu inaanza kazi 12 alasiri na kusimamisha shughuli hizo saa 6 usiku wa manane. Kundi la nne ambalo ni la mwisho linaanza kazi saa 6 usiku hadi saa 12 asubuhi. Kandi ngene bipanze ngene biteguwe abakozi bose kazi zao zimepangwa hadi pale kila mtumishi kuendesha shughuli zake katika kundi lake hawezi kuingilia kundi lingine, kwani tarakilishi ama kompyuta ya kundi lisilo lake haiwezi kumkubalia kuifungua kama jina lake halimo ndani yake. Tatu na mashine nimwe ikwakira kuko izina ryawe mu buhinga bwa nyabwonko ntirizwi muri uwo mugwi bataguteguyemo. Huyo ni mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi Seni akitafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na mwenzetu Pascal Nyoyankunze. Tukiendelea na taarifa za kisiasa, mwanasiasa wa utawala wa Bujumbura Taasisi Bomana anabaini kwamba mchakato wa kubadili katiba ya jamhuri itakayopigiwa kura mwezi Mei inaweza kurekebeka wanasiasa wakisikilizana wote. Kwa mujibu wake mwanasiasa huyo, majadiliano ya mgogoro wa kitaifa yanayoongozwa na Rais Mustafa wa Tanzania Benjamin Mkapa yangekuwa bora yaendelee ili tuweze kupata suluhisho la kudumu, kwani viongozi wa nchi za Muungano wa Afrika za Muungano wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki walimuongezea muhula msuluhishi huo kwa sababu waliona ya kwamba kuna kasoro ambazo hazijapatiwa jawabu. Tumusikilize Taasisi Bomana akitafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na mwenzetu DJ Nyonzima. Ebu mtu anaweza kusema kuwa yamekwisha aje, kuna matokeo gani? Hilo ni swali ambalo watu walipuuzia, lakini kabla jibu haijapatikana, haingewezekana kukaa chini na kusema kama tayari majadiliano yamekwisha. Hilo ni jambo la kwanza. Kitu cha pili, kuna maswali ambayo alisababisha kuwepo kwa majadiliano hayo. Kuna swali la kurekebesha katiba ya nchi ambalo linasababisha makubaliano ya Arusha kurudi nyuma, na kutoheshimu makubaliano hayo ya Arusha ndicho kilisababisha matatizo ambayo tunakabiliana na hayo tangu mwaka 2015 na kuomba jumuiya ya kimataifa kutusaidia ili tuweze kulinda makubaliano haya. Mnazungumza kuhusu katiba, lakini serikali inahakikisha kuwa raia watapigia kura katiba mpya. Ni kweli wanahakikisha jambo hilo, tena wanalifanyia kazi, lakini tunaamini kwamba patafanyika majadiliano mengine kabla ya uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwezi Mei mwaka huu dhidi ya katiba mpya ili kukubali au kukataa katiba hii. Sasa tunaamini kuwa katiba hii inayorekebeshwa ni katiba ya Warundi ambayo imetoka mbali baada ya makubaliano ya amani aliyosainiwa Arusha. Sasa naamini kuwa hakuna atakayerejesha nyuma amani. Bavuga yuko integuro yibwirizwa shingi. Ebu katiba ambayo imerekebishwa inaweza kubadilika? Kwa nini haiwezi kubadilika wakati tayari kuna nia kubadilisha makubaliano ya Arusha ambayo alisainiwa na wanasiasa wote mbele ya usimamizi wa dunia nzima? Sasa hivi hiyo katiba mpya ndiyo ambayo ina nguvu zaidi ya makubaliano ya Arusha na katiba ya sasa. Nafikiri kwamba kwa watu ambao wana lengo la kurekebesha hali ya nchi, kusikilizana vile ambavyo vinastahili kurekebeshwa si jambo ngumu zaidi ya kwenda hutaki kusikia chochote kutoka kwa wapinzani na Warundi ambao unaongoza. Kinachofahamika ni kwamba mwisho wa siku huwa ukweli unaenda zarani. Isanganiro. Naam, na habari hizi unaweza kuzipata kupitia mtovuti yetu w3.isanganiro.org. Na tukiendelea na taarifa kutoka huko mikoani, wakulima wa baadhi ya tarafa za mkoa wa Bururi wanalalamika dhidi ya ugavi wa mbolea namna unavyoendeshwa kinyume na sheria, wakati ambapo wakulima hao wanakaribia kipindi cha kupanda mbegu na mimea tofauti. Bernard Habonimana, afisa wa kilimo na ufugaji mkoani Bururi, anaeleza kwamba mavuno ya msimu B yatakuwa kidogo kwa sababu ya hii tatizo hili la ugavi wa mbolea unaofanyika kiolela. Na hii ni habari kutoka kwa ripota wetu huko kusini mwa Burundi, Jean-Pierre Misago. Na tuhitimisha taarifa hii habari kwa taarifa za michezo, ambapo timu ya Message Ngozi inasalia nafasi ya kwanza katika mashindano ya kitaifa daraja la kwanza Primus League. Ni baada ya kuilaza timu ya Legends Atletico mabao 3-1 jana Ijumaa pili kwenye uwanja wa mwanamfalme Ruigi wa Gasore. Na timu ya Daktari Stari kutoka huko Katumba ndio inabolonga mkia ikiwa nafasi ya 16 na pointi 20 katika mechi 20. Mengi zaidi na mwanamichezo wetu Balen Havyarimana. Kwenye wiki ya 20, sandani kwenye uwanja mwana mfalme Ruigi wa Gasore, Ijumamosi, Interstar waliwashinda Delta Star mabao mawili kwa sifuri. Saa 10 alasiri kwenye uwanja huyo huyo, timu ya Musongati kutoka Gitega wakaolaza Buja City mabao mawili kwa sifuri. Mjini Gitega, timu ya Eglenoir ilitoka sare na Vitalo bao moja kwa moja. Kaskazini mwa nchi hii ya Burundi mkoani Ngozi, timu ya Ngozi City ililazwa na Flambeau de l'Est mabao matatu kwa sifuri. Jumapili hii kwenye uwanja wa mwana mfalme Ruigi wa Gasore, saa 8 LLB Sport for Africa ilinyoa Lelier kwa kuwatwanga mabao manne kwa moja la kufutia machozi. Saa 10 alasiri Messager Ngozi wakawanyuka Legends Athletic mabao matatu kwa moja. Mchuano ambayo ungepambanisha siku ya Jumaa Athletic Olimpiki na Messager kwa kuchezeka kutokana na mvua kali zilizonyesha. Jumatano hii Olympic Star itaipokea timu ya Flambeau de Saint ya mjini Gitega. Hadi sasa timu ya Messager Ngozi ndio ipo kileleni ikiwa na pointi 49, LLB Sport for Africa nafasi ya pili na pointi 44 ikiwa na mechi mbili za kiporo. Nafasi ya tatu inachukuliwa na timu ya Eglenoir na pointi 40, nafasi ya nne Vitalo na pointi 34, nafasi ya tano ni Buja City na pointi 33. Delta Star inachukua nafasi ya mwisho ikiwa na jumla ya pointi 5 huku na deni ya mabao 40 baada ya mechi 20. Asante sana mwana michezo wetu Balen Havyarimana. Na tukisairia kwenye michezo huko Uingereza, England, hii timu ya Man City ndio imeibuka kidedea kwa kupeleka kombe la England EFA Cup. Ni baada ya kuinyuka jana kwenye mtanange wa final hii timu ya Arsenal mabao 3-0. Na huko kwenye Premier League jana, hii timu ya Crystal Palace ilicharazwa vikali na hii timu ya Tottenham. Na hii timu ya Man City iliinyuka hii timu ya Manchester United iliinyuka timu ya Chelsea jana kwa mabao mawili kwa moja. Nani kwa habari hizo, ndugu mpenzi msikilizaji za michezo, ninapotelemusha nanga ya taarifa hii ya habari ya asili leo 26 Februari, ni kushukuru wewe uliambatana nami tangu mwanzo hadi mwisho wa taarifa hii. Ni mshukuru pia fundi wangu wa mitambo Emetusemi Tebuzi aliyeniwezesha ili sauti kufikie mahala pote ulipo. Mimi ni Jamali vya Nenge Ndakumana, sina la ziada na kutakia kila laheri. Nitakuwa na hapo saa 10 katika habari kwa ufupi. Asanteni na endelea kusikiliza vipindi vya Radio Isanganiro.